ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องมหาไม่มีอะไรในชีวิตโดยพ่อท่านโพธิลักษ์แสดงไว้เมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2526ณพุทธสถานสันติอโศกกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ถ้าเราจะพูดถึงมหาไม่มีอะไรในชีวิตเราก็พูดถึงเพื่อให้รู้เห็นรู้เท่าทันแล้วละเลิกมาเลิกละมามันเลิกละมาได้เป็นขั้นเป็นตอนนั่นคือเราเข้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตหรือเข้าสู่ความเป็นพุทธศาสนาตามหลักเกณฑ์ตามความหมายที่เราได้พยายามชี้บอกให้เหตุผลอธิบายให้เข้าใจแล้วเราก็พอใจที่เราจะทำเองไม่มีการเผด็จการทางความคิดไม่มีการบังคับกันเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราก็จะเลิกสิ่งนี้เองโดยความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรพยายามกระทำเองจะมีวิธีการอย่างไรแค่ไหนเราก็ทำเรื่อยๆทำจริงๆเมื่อทำแล้วมันได้ผลหรือไม่เราเป็นคนรู้เมื่อได้ผลได้มากได้น้อยอย่างไรก็เช็คตรวจสอบอ่านตัวเองตรวจสอบอ่านจริงๆเมื่อได้มากก็รู้ว่าได้มากได้น้อยก็รู้ว่าได้น้อยอันใดที่ได้แล้วจบแล้วก็รู้ทำเสริมสารสอดร้อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคุณก็รู้เท่าทันโลกนี่แหละรู้เท่ารู้ทันว่าอันนี้ควรเลิกควรละมาตั้งแต่ขนาดไหนระดับไหนอย่างไหนก็แล้วแต่แล้วก็ละหาวิธีการละหาอิทธิวิธีในการจะละประปล่อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้มาเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าเราเข้าสู่ชีวิตใหม่เข้าสู่ชีวิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านชี้ทางแนะนำบอกให้เราเดินบอกให้เรามาเป็นแล้วเราก็ได้สั่งสมมาเรื่อยๆแท้จริงแล้วก็ชาติแล้วชาติเล่าที่เราได้สั่งสมมาถ้าว่ากันจริงแล้วอาตมาก็เคยบอกพวกเราที่มากันได้มานั่งฟังธรรมอย่างนี้ทั้งที่เขาล่อหลอกยิ่งวันนักขัตฤกษ์งี้เราเขายียวนชวนใจพยายามที่จะให้ไปรวมกลุ่มกับเขาไปให้อาบพอกตามที่เขาคิดว่าสิ่งนี้ควรอาบควรพอกให้แก่ตนเองควรดื่มควรดำให้แก่ตนเองเขาก็พยายามที่จะแนะนำชักจูงดึงดูดผู้ใดที่ยังอ่อนแอก็ถูกแรงของโลกเหล่านั้นดึงดูดไปอย่างวันนักขัตฤกษ์สากลอย่างวันปีใหม่เงี้ยทั่วโลกเลยกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่ไหนเขาก็พยายามที่สุดที่จะสร้างองค์ประกอบเข้ามาดึงดูดเราดึงดูดให้เราไปสู่สภาพอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็จะปล่อยปละละเลยเสียทีเดียวเห็นอยู่ตำตาว่าคนถูกเขาดึงดูดไปมอมเมาไปอาบไปพอกสิ่งที่ไม่มีอะไรในชีวิตแท้จริงก็อธิบายไปแล้วว่าที่จริงมันมีอะไรในชีวิตแต่มันมีขยะมีนรกมีความบาปมีสิ่งที่มอมเมามีสิ่งที่ไม่เป็นคุณเป็นค่าอะไรนั่นแหละให้แก่ชีวิตลงไปแต่ว่าก็จริงศัพท์ภาษาแต่แค่ว่ามหาไม่มีอะไรในชีวิตนี่มันคู่กันกับมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตมันคู่กันไอ้มหาไม่มีอะไรนี่แหมมันมหาไม่มีอะไรจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรดังกล่าวแล้วอีกทีหนึ่งมันมีแต่มีขี้ขยะมันก็ยิ่งเปรอะยิ่งเปื้อนยิ่งรกยิ่งเลอะเราก็ได้เลอะกันมาทั้งนั้นแหละไม่ละเว้นแม้แต่อาตมาอาตมาก็เคยเลอะมาไม่ละเว้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยเลอะมาก่อนไม่ละเว้นท่านก็เคยเลอะมาก่อนอาตมาก็เลอะมาก่อนทั้งสิ้นคุณทุกคนไม่กาหน้าได้ทุกหัวมนุษย์มันเลอะมาก่อนนั่นมันไม่รู้มันเอาวิชามาก่อนเราไม่รู้แล้วเราก็ไปเปื้อนไปนึกว่าเป็นของดิบของดีเป็นโลกียารมณ์แย่งชิงกันฆ่ากันเป็นบาปเป็นเวรเป็นขู่อาฆาตมาดร้ายมาใช้นี่ใช้เวรใช้กรรมกันนานับ ชาติแล้วมันใช้เวรใช้กรรมกันเนี่ยต่างต่างนานาคู่อาฆาตมาเป็นผู้ที่จะใช้เวรใช้กรรมกันเกิดมาก็มาแย่งชิงกันฆ่าแกงกันทำร้ายทำแรงแก่กันตรงตรงง่ายๆมันก็มาเป็นเวรเป็นกรรมแก่กันมาใช้นี่ใช้กรรมแก่กันไปอยู่แล้วแล้วเราๆอย่างนั้นอธิบายง่ายรู้ง่ายเป็นคู่เวรคู่กรรมฆ่าแกงกันทะเลาะเบาะแว้งกันอาฆาตกันทารุณโหดร้ายแก่กันและกันมันก็เป็นคู่เวรคู่กรรมอย่างนั้นมาและทีนี้มันเป็นคู่เวรคู่กรรมที่สอดซ้อนขึ้นไปอีกมาใช้นี่ใช้สินกันอีกไม่ใช่แต่มาฆ่ามาแกงมาทำร้ายทำลายกันเท่านั้นแม้แต่มาเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกกันคู่เวรคู่กรรมมาใช้นี่กันรู้เปล่ามันเป็นลูกเป็นแม่กันมาเป็นพ่อเป็นลูกกันมาใช้หนี้กรรมกันอีกเหมือนกันเป็นคู่เวรคู่กรรมกันโอ้นานับและซับซ้อนอยู่มาเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยก็มือคู่เวรคู่กรรมถ้าเผื่อว่ามาเป็นคู่เวรคู่กรรมชนิดที่เรียกว่าแม้เป็นผัวเป็นเมียกันชาตินี้รักกันเหลือเกินแล้วไม่ศึกษาธรรมะดูดดึงติดยึดหวงแหนใครมาใกล้ก็ไม่ได้หวงเหลือเกินของฉันอย่างโน้นอย่างนี้จะหวงเอาไว้เสพราคะเสพกิเลสอะไรก็ตามหรือแม้แต่หวงแหนเอาไว้เขามีความดีเราไม่ให้เขาไปทำความดีเพื่อผู้อื่นต้องทำดีให้แก่ฉันเท่านั้นนี่ก็เป็นความซ้อนที่เป็นกิเลสหวงแหนและเราก็จะหวงแหนจนกระทั่งใครมาแย่งใครมาชิงใครมาแตะมาต้องมั่งฆ่าแกงยิงทะเลาะไม่รู้ล่ะคุณจะมีจิตภูมิแค่ไหนภูมิจิตหยาบคายจนถึงขนาดฆ่าแกงกันก็ฆ่าภูมิจิตแค่ไม่ถึงฆ่าแกงภูมิจิตคุณสูงขึ้นมาหน่อยแค่ทะเลาะเบาแวงสุดท้ายแย่งชิงกันเขาแย่งเอาไปได้ก็นั่งร้องไห้เฉยๆให้เขาแย่งไปนั่นดีนะภูมิดีนะเขาแย่งชิงไปแล้วเราก็ได้จะนั่งร้องไห้เอาไปแล้วนะดีไอ้ไม่นางร้องไห้จะแก้แค้นจะฆ่าจะแกงนั่นเลวนั่นหนักนั่นร้ายฟังภูมิธรรมของมนุษย์ให้ออกฟังให้ออกผู้ยอมได้นั่นดีในโลกนะมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่การอภัยหรือไม่อภัยถ้าไม่อภัยคุณก็แก้แค้นคุณก็ผูกเวรผูกภัยทับถมให้หนักเข้าไปอีกยิ่งกว่าเก่าแต่ถ้าคุณอภัยแล้วเอาไปเองเอาไปแม้จะยังเจ็บปวดหัวใจเกินร้องไห้แค่นั้นก็พอแล้วก็ไปแล้วเอาก็แค่นั้นก็ดียอมได้มันไม่มีอะไรเป็นของใครเลยในสากลโลกนี้หรือใครว่าอะไรเป็นของใครนี่ว่าเรายังเอาไปไม่ได้เนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเอาไปไม่ได้ใครเอาไปได้ตอนตายเอาไปให้ดูหน่อยเถอะนะเดี๋ยวนี้มันติดมันอยู่มันรวมกันกับยะวิญญาณมันก็ผูกพันมันก็สัมพันธ์กันอยู่มันก็ไปไหนมาไหนด้วยกับวิญญาณพอตายแล้วเอาไปหน่อยนะเอาไปหน่อยนะเอาไปเนื้อว่าของคุณเอาไปเนื้อของคุณหนังของคุณเอาไปให้หมดนะไม่งั้นมันเน่าแล้วมันก็เน่าอยู่ทับถมแผ่นดินนี่แหละมันเอาไปได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นอะไรอื่นเนี่ยมันจะมายิ่งใหญ่กว่านี้อีกหรือว่าไปของของเราอะไรอ่ะเพชรนิลจินดายอดมหาสมบัติขนาดไหนอะไรของคุณนะอะไรของคุณเขาได้หลงกันมานะเป็นห้องเต้พอตายเสร็จเขาก็เอามหาสมบัติมากองฝังเอาไว้นี่เขาไปขุดค้นพบกันในเมืองจีนห้องเต้ตายแล้วก็เอาสมบัติไปกองไว้ให้ยังไม่พอยังมาหล่อหุ่นทหารหุ่นนั่นหุ่นนี่เดี๋ยวนี้ก็ไปขุดค้นเจอในเมืองจีนตลกลงทุนลงแรงสร้างหุ่นสร้างหุ่นหินปั้นอะไรต่ออะไรต่างๆนี่จะเป็นทหารสำหรับเป็นฮ่องเต้นี่ต้องมีทหารเสร็จแล้วก็งงไงมันก็เป็นไอ้อะไรนะไอ้กงเต็กเป็นกงเต็กชนิดโน้นอ่ะแทนที่จะเป็นกงเต็กเอากระดาษมาปั้นเป็นตัวอะไรอะไรขายกันนี่นะนี่เล่นหล่อหุ่นทหารนี่เป็นตัวหินตัวแท่งอะไรต่ออะไรเลยเต็มนี่ก็ขุดค้นพบนี่หลาย ได้หลายแห่งขึ้นมาแล้วที่ในเมืองจีนนั่นน่ะมันฉลาดหรือมันโง่ก็ไม่รู้คุณว่าฉลาดหรือโง่แต่ที่จริงอาตมารู้นะว่าฉลาดหรือโง่ทำกันอย่างนั้นสารพัดสเปนนึกว่าเป็นของที่เป็นไปได้ทำกันอยู่อย่างนั้นจะเป็นเงินทองเก่าของเขาก็เอามาถมฝังไว้ให้ใครมาขุดเจอก็ชาตินี้หรือว่าปางนี้เห็นมาขุดเจอถังสมบัติหรือลังสมบัติหรือว่าหีบสมบัตินั้นก็เอาไปเลยแล้ววิญญาณมาแย่งได้ไหมจ้างก็ยังไม่ได้แล้วเขาก็บอกโอ้วิญญาณเฝ้าแม่เป็นนิยายประโลมโลกเยอะเลยวิญญาณมาอย่างงี้อย่างนี้โน่นนี่จิตเราเองจิตเราเองถูกมอมเมาว่านึกว่าวิญญาณเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็มาเฝ้าของของเราแล้วก็มาแย่งชิงแล้วก็มาโน่นมานี่อุปทานของเราปั้นได้หมดเรานึกว่าผีหลอกมันก็หลอกเรานึกว่าผีมันฉีกอกมันก็ฉีกนึกว่าผีมันล่วงตับกินไส้มันก็ล่วงนึกว่าผีปอบมันล่วงตับกินไส้ตายก็ตายตายมาเยอะแล้วนะอุปทานแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นนะมันเป็นแรงเป็นฤทธิ์นะแต่มันไม่ใช่มันมีผีที่ไหนมาล่วงตัวเราเองวิญญาณเราเองหลอกตัวเราเองถึงเรียกว่าผีหลอกผีหลอกอยู่ที่ไหนแท้จริงก็อยู่ที่ตัวเองนี่แหละผีหลอกไอ้ข้างนอกมันไม่มีผีสักอย่างนะในป่าช้าก็ไม่มีอยู่ในศาลเจ้าอยู่ไหนๆก็ไม่มีผีหลอกไม่มีเราเนี่ยผีตัวเราเองนี่แหละโดยคนอื่นเขาหลอกเอาไว้แล้วก็โง่ไปหลงเชื่อตามเขาเรานึกว่าผีหลอกมันมีแล้วเราก็ให้มันมาหลอกเราหัวกรนตายมั่งชักดิ้นชักงอตายมั่งอะไรตายมั่งตายมาเยอะแล้วตายคนเรามันไม่ได้เก่งกาจอะไรทั้งนั้นเรามันตายง่ายจะตายถูกหลอกนิดหน่อยก็ตายตายมาเยอะแล้วหน้าสังเวชที่ไม่รู้จักสัจธรรมนะพวกเราเนี่ยอย่าไปให้ผีปอบกินตายนะขายขี้หน้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอย่าไปให้ผีหลอกหลอกตายนะผีอย่างนั้นนะถ้าเจอแล้วทีนี้พุ่งเขาใส่เลยจับมัดมาดีๆมาขายอาตมาตัวละ5ล้านผีแบบนั้นนะถ้าเจอเอามาเลยอาตมาซื้อไม่ต่อสักคำจะขึ้นราคาให้ด้วยนะแม้ประกาศมานานไม่มีใครเอามาให้ได้เลยแต่ก่อนนี้จะซื้อ3ล้านเดี๋ยวนี้ขึ้นมา5ล้านแล้วยังไม่มีคนเอามาขายให้นายเลยผีหลอกๆพันนี้แต่ผีจริงในตัวเรานี่สิผีหลอกก็ในตัวเราผีจริงก็ในตัวเราผีหลอกก็คืออวิชชาของเราแล้วก็ไปสร้างอุปทานแล้วก็เป็นสารพัดสารเพผีจริงก็อยู่ในตัวเราแล้วเราก็พยายามให้ปราบผีจริงอย่าไปหลงให้ผีหลอกมันมาทำฤทธิ์ทำแรงอะไรกับเราได้นะอย่าแล้วก็บอกว่าผีมันมีฤทธิ์มีแรงจริงอาตมาไม่สงสัยหรอกอาตมาก็เล่นมาทั้งนั้นเคยบ้าๆบอๆกันมาแม้แต่ชาตินี้ก็ยังมาเล่นอีกทีเล่นไปแล้วก็เบื่อเล่นไปแล้วก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้มาตั้งหลักตั้งลำก็เลยยังไม่รู้พอตั้งหลักตั้งลำแล้วว่าโถ่เราก็เคยรู้มาแล้วแต่ตอนนี้ก็เพิ่งมาเปิดตำราตัวเองก็รู้แล้วก็เลยเอามาเปิดเผยสู่พวกคุณฟังและให้คุณพิสูจน์สิ่งจริงเหล่านี้นะเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้มาศึกษาความจริงพวกนี้เราก็เป็นวักเป็นเวรสร้างหนี้บาปหนี้กรรมแก่กันและกันนานับชาติอาตมาบอกแล้วว่าแม้แต่เป็นคู่รักกันเนี่ยถ้าเผื่อว่าหวงแหนเป็นของเราในนัยยะใดๆมันก็เกิดพิษเกิดภัยเกิดทุกข์อย่างนั้นเรายอมได้ก็ปลดปล่อยไปใครจะแย่งเอาอะไรแต่อะไรในโลกนี้ไปนะอย่าให้เขามาแย่งเสียเหลี่ยมใส่พานให้เขาเลยแถมกลันเดอร์ทุกอย่างอย่าให้เสียเหลี่ยมเราเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้เป็นผู้อภัยใครอยากได้อะไรเอาไปเลยเอาไปเลยเรื่องอะไรให้เขามาแย่งเสียศักดิ์ศรีไม่ต้องแย่งให้ด้วยความยินดีที่จะให้มันต้องแน่ถึงอย่างนั้นนะว่าเมื่อใครจะมาแย่งของเรานี่นึกว่าเรามันถูกหลอกมาว่านี่คู่ของเราแหมบาสิทธิกับกามมนิตใดสัญญากันแล้วจะต้องไปเกิดคู่กันในสวรรค์แล้วก็ปั้นอุปทานมีสวรรค์ลวงจะต้องไปออกจากดอกบัวดอกเบอร์อะไรโอ้นิทานประโลมโลกก็เล่าไปแล้วก็นึกว่าจริงเสร็จแล้วก็มีสวรรค์จริงมีโน่นมีนี่แท้จริงมันก็เป็นจริงอยู่คือจิตของเราก็ผูกพันจิตของเราก็ของกู้ต่อไปอีกไม่รู้กี่ชาติเสร็จแล้วก็ไปเป็นอย่างนั้นแหละไปสู้กับวิบากนะวิบากเนี่ยมันไม่ใช่ย่อยนะมันแซมมันซ้อนมาให้เราได้เจ็บได้ปวดไอ้นนท์ไอ้นี่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจนกว่าจะไม่มีวิบากเนี่ยยากนักยากมากวิบากเนี่ยขนาดอาตมาเกิดมาชาตินี้นี่นะอาตมาเองอาตมาไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วนะ แต่ก็ยังเป็นยังมีทุกข์เพราะวิบากเหล่านี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับคู่อาฆาตมาตร้ายคู่เวรคู่กรรมผู้หญิงผู้ชายเรื่องผู้หญิงผู้ชายก็ยังมีแม้ชาตินี้ยังไม่มีคนมาอกหักอกเราได้อย่างพระพุทธเจ้าแล้วนะละเว้นเพราะว่ามีใครมาหักอกท่านได้แล้วพอท่านสะอาดในเรื่องอย่างนี้แล้วอย่างอาตมาในขนาดพระโพธิสัตว์ขนาดอาตมาเนี่ยเราก็ยังเหมือนลิงลมอมเข้าพองเข้ามาเออว่าทำมันเป็นวิบากก็มาเจอคู่เวรคู่กรรมมันหักอกเราเราหักอกเขามั่งมันก็เทียนี้ไม่เอาแล้วไม่หักอกใครใครก็อย่ามาหักอกอาตมาหักไม่ได้แล้วใครมาหักอกอาตมาอีกไม่ได้แล้วอาตมาก็ไม่จะไปหักอกใครไม่หักอกใครแล้วตอนนี้ตื่นแล้วรู้ตัวแล้วเลิกเป็นดิงลมอมก็พองแล้วรู้ตัวตอนไม่รู้ตัวก็เหมือนโลกอยู่อย่างนั้นสักครู่หนึ่งเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตอนไม่รู้ตัวท่านก็เหมือนโลกมันก็จะมีบากลงเหลือมายังมีพระนางพิมพายมีโนมินีพอรู้ตัวนางพิมพายตายราหุลก็ออกมาเสร็จท่านหยุดวิบากของท่านมันไม่รุนแรงแต่กระนั้นก็ตามยังมีวิบากทุกข์อยู่เหมือนกันอันนั้นก็ทุกข์นะมีเมียไม่ใช่ไม่ทุกข์นะท่านก็ทุกข์พอมีลูกมาไอ้ยาจะทุกข์อีกจะจากจะพลากอีกแต่ดีว่าท่านได้สร้างวิบากมาแล้วท่านได้สร้างวิบากเป็นกุศลมาแล้วท่านได้สามารถทิ้งลูกทิ้งเมียมาแล้วสมัยปางเป็นพระเวสสันดรเพราะฉะนั้นก็เบาเพราะเคยทิ้งได้เคยตัดได้ไอ้นี่มันก็หวานสะเดาเลยเราไม่กินหมูเราจะไปเรียกหวานหมูไม่ได้เราก็ต้องหวานสะเดาง่ายหวานสะเดาเลยคล่องคอเลยพวกคุณก็บอกพูดอะไรกินสะเดาไม่เห็นคล่องคอเลยยากจะตายหวานเลยหวานสะเดาท่านก็ทิ้งได้ง่ายๆตัดได้ง่ายๆไม่ต้องยากไม่ต้องมากแต่ที่ไปเขียนกันเป็นประวัติพระพุทธเจ้าเขียนล่ำลาอะไรมากเกินไปในบางคนก็ใส่ไข่ทำให้มันชูรสดังนั้นบ้างแท้จริงท่านก็เท่าของท่านนะมันไม่ยากไม่เย็นอะไรมากมายนักหรอกนะที่อาตมารู้เพราะอะไรเพราะอย่างอาตมานะพออาตมารู้ตัวแล้วอาตมาไม่เห็นทิ้งยากเลยไอตอนลิงลมอมก็พองอยู่ก็อย่างนั้นพอไอตอนที่พอรู้ตัวแล้วอย่างเงี้ยเหรออ้าวแฟนก็แฟนนี่ก็ทิ้งสบายไอตอนไม่รู้มันก็หลงไอความหลงนี่แหละทำให้เราผูกเรายึดเราติดเราสัมพันธ์เรามันเหมือนไม่ออกรู้ให้ชัดแต่จริงแล้วไม่ทิ้งมันก็ต้องทิ้งคุณจะเอาอะไรไปในโลกไม่ทิ้งมันก็ต้องทิ้งอะไรก็ต้องทิ้งกันทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพรากจากกันนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธองค์ไม่มีอะไรที่จะไม่พรากจากกันอภินหปัจเวก5ก็อยู่คำสอนในอะไรอีกหลายอย่างเยอะแยะไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกันเตรียมตัวพรากไว้ได้หรือรู้ตัวแต่ว่าต้องพรากเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นของใครทุกอย่างไม่มีอะไรนั่นแหละสบายที่สุดปล่อยได้วางได้ไม่ว่าอะไรจะสุดอร่อยขนาดไหนไม่ว่าอะไรจะสุดวิเศษสุดดีขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านอาตมาเคยยกตัวอย่างว่าสิ่งที่เลิศยอดที่สุดนี่นะที่มนุษย์จะพึงสร้างได้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสร้างพุทธศาสนาลงไว้ให้แก่โลกนี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วพระพุทธศาสนานี่นะฟังให้ดีนะพุทธศาสนาคืออะไรผู้ที่มาสร้างก็คือพระพุทธเจ้ามาสร้างพระพุทธศาสนาจนสำเร็จสร้างไว้ให้แก่โลกแล้วเสร็จจะแล้วพระพุทธเจ้าต้องตายจากพุทธศาสนาของท่านไหม ไม่ตาย ไม่ตายเหรอไอ้ยาอาตมาเห็นพระพุทธเจ้าตายไปตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วตายจากพระพุทธเจ้าตอนนี้นิพพานแล้วไม่เหลืออะไรนะเหลือแต่คำสอนน่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาตัวท่านเองท่านไม่เกี่ยวแล้วนะตอนนี้ใครจะทำกับศาสนายังไงอะไรยังไงท่านไม่รู้เรื่องแล้วมีแต่พุทธสาวกเท่านั้นเองที่จะประคองไปเลี้ยงดูไปทำศาสนานี้เป็นธรรมทายาทไปพระพุทธเจ้าท่านสร้างศาสนาไว้นี่เป็นยอดมหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสร้างไว้ให้แก่โลกแล้วแหมมันไม่น่าจะพลากจากกันน่าจะต้องตายเกาะอยู่ที่นี่นะแต่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่หลงเหมือนพวกคุณต้องไปตายเกาะอยู่กับไอ้สิ่งนั้นสิ่งนั้นนี่ท่านไม่เกาะแล้วท่านแม้แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรเราจะมีค่าเท่านี้อะไรจะมีค่าเท่าพระพุทธศาสนาที่สร้างไว้แล้วได้สำเร็จขณะนั้นยังต้องตายจากไปเลยแล้วคุณจะสร้างสมบัติอะไรไว้เป็นของเราคุณก็หลงสร้างเกาะเกี่ยวไว้ตลอดมา นะไอ้โน่นก็เกาะไอ้นี่ก็เกี่ยวไอ้นี่ก็ของของกูไอ้นี่ก็ของของฉันไม่เคยปล่อยเคยวางมาวางก็ไม่ลงวางก็ไม่ได้รู้เสียเถิดเราไม่วางมันก็ต้องพลาดต้องจากกันไอ้เราไม่ให้เขาเขาก็มาแย่งเอามาแย่งเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียเหลี่ยมมาแย่งทำไมให้ไปเลยให้ไปก่อนเรื่องอะไรให้เขาเสียแรงแย่งให้เลยเพราะทุกอย่างถ้าเราสามารถเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ได้มันจบมันเกิดมาเป็นพระเจ้าหรือเกิดมาเป็นสิ่งสูงสุดก็คือเกิดมาเป็นผู้สร้างผู้ให้อันนี้คุณธรรมวันนี้เขาสามารถเรียนรู้มาแล้วต้องไม่รู้กี่ปางศาสนาพระเจ้าลัทธิพรหมลัทธิพราหมณ์อะไรก่อนศาสนาคริสต์ก่อนศาสนาอะไรทั้งนั้นแหละตรงกันก็เป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ให้พระจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่ได้มีความโลภความหวงแหนอะไรและก็ไม่ทะเลาะเบาแว้งไม่ไปทำความเป็นเวรเป็นภัยอะไรกันอีกนานับชาติถ้าจะเกิดมาอีกก็เกิดมาสร้างอย่างนี้ตลอดนานับชาติเป็นอัตตาไม่รู้จักศูนย์แต่อย่างพระพุทธเจ้าท่านมีศูนย์สำเร็จมีอนัตตาสำเร็จอีกเพราะเราอยากจะเป็นผู้ที่จะเกิดมาช่วยโลกอีกเท่าไหร่เท่าไหร่เชิญถ้าคุณสู้ได้อยู่คุณยังมันเขี้ยวอยู่ยังอร่อยที่จะช่วยโลกอยู่ถ้าเราสามารถที่จะตัดศูนย์เลิกละปลดปล่อยอย่างสนิทไม่ผุดไม่เกิดอีกได้แล้วจริงรู้ตัวจริงเลยรู้จิตวิญญาณจริงเลยว่าเราทำศูนย์ยังไงอนัตตาทำแล้วก็ศูนย์ไม่ตั้งจิตต่ออีกเลยศูนย์ได้จริงสนิทเนียนสะอาดหมดศูนย์ได้นี่เป็นตัวหมดอัตตาอย่างแท้จริงเป็นอนัตตาจะมีอัตตามีได้จะศูนย์อนัตตาศูนย์ได้จะมีให้จะศูนย์ศูนย์ได้จะเกิดก็เกิดได้จะตายก็ตายได้นะเพราะฉะนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่เกิดก็เกิดอย่างดีเกิดก็เกิดอย่างสร้างสรรค์ถ้ายิ่งเราหมดตัวตนหรือมีตัวตนน้อยเราก็จะให้ผู้อื่นได้มากกว่าเรามากกว่าตัวตนเรายิ่งหมดตัวตนเลยก็ทำเพื่อผู้อื่นให้ผู้อื่นอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นเราทำเกิดเกิดก็เกิดอย่างดีเพราะเราทำดับอย่างเด็ดได้แล้วเกิดก็เกิดอย่างดีพอเราดับอย่างเด็กได้แล้วเมื่อวานนี้ให้ว่าเกิดให้เป็นดับให้ตายเมื่อวานนี้ให้สโลกว่าเกิดให้เป็นความเป็นมันเป็นยังไงดับก็ดับให้ตายอย่าให้มันฟื้นให้มันตายสนิทไม่ว่าจะเป็นดับกิเลสอะไรหรือจะดับเรื่องอะไรจิตวิญญาณนี่แหละตัวดับสำคัญดับอาการของจิตว่าดับปล่อยก็ปล่อยเลิกก็เลิกล้างก็ล้างวางก็วางดับก็ดับหยุดอย่าให้มันดิ้นอย่าให้มันสายอย่าให้มันอะไรอย่าให้มันอาวรณ์หมดไม่มีดิ้นไม่มีหวั่นไม่มีไหววางก็วางจะดับก็ดับดับก็เป็นตายเลยจะเกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นเกิดให้ดีดับให้เด็ดอีกคำหนึ่งอีกคู่หนึ่งนะเราก็มาฝึกดับมาฝึกทำให้ตายไม่ได้มาทำให้ตายร่างกายนี้คุณไม่ต้องทำให้ตายคุณจะตายไหมตายไหมตายเหรอนึกว่าจะอยู่นิรันดร์การตายร่างกายรูปร่างขันธ์ห้านี้ไม่ต้องทำให้ตายตายแน่แน่อย่างที่คุณลำพันธ์ชะเอมบอกแล้วว่าถูกพิพากษาประหารชีวิตหมดทุกคนในที่นี้นี่ถูกพิพากษาประหารชีวิตหมดแล้วไม่เกิน200ปีไม่เหลือสักคนที่นั่งอยู่นี่หรือใครคิดว่าอายุจะยืนถึง200ปีใครคิดว่าไม่ถึงตายก่อนจริงๆตายหมดนะแม้แต่ตัวขนาดนี้ก็ไม่ถึง200ปีตายเพราะงั้นเรื่องที่จะไปคิดว่าจะทำให้ตายในเรื่องกายร่างขันไม่ต้องคิดมันเป็นแน่แน่มันถึงแน่แน่มันเสร็จแน่แน่แต่กิเลสนี่สิกิเลสเนี่ยตายหมายเอาตัวนี้ตายให้เด็ดตายให้หรือว่าดับมันให้ตายให้สนิทที่สุดให้ได้ตายตัวนี้สำคัญไอ้ตายตัวนี้อย่าไปคิดให้มันปวดขมับไม่ต้องไปคิดมากมันสำเร็จอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วประสบผลสำเร็จแล้วทุกคนเรื่องตายอย่างนี้ใช่ไหมเรื่องดับอย่างเงี้ยดับสนิทแล้วดับสำเร็จทุกคนแล้ว แล้ววิธีดับนี่เขามาสอนกันงงๆเอาลูกปืนสิใส่นี่ดับเขามาสอนกันกินยาพิษสิดับผูกคอห้อยตรงเตงที่เชือกผูกคอห้อยสิดับไอ้วิธีดับอย่างนั้นน่ะไม่วิธีมาสอนกันงงๆครับอีกไม่ต้องทำอย่างนั้นตายดับดับแน่ๆไม่ต้องดับทรมานดับทารุณอย่างนั้นก็ได้ตายแน่เพราะวิธีดับไอ้ร่างกายขันนี้เนี่ยเขาสอนวิธีกันมากหลากหลายไม่ต้องไปสอนหรอกอย่าโง่แล้วอย่าไปหลงลมคนอื่นต้องฆ่าตัวตายต้องทำอย่างงั้นทำอย่างนี้ตายนั่นมันโง่ใหญ่แต่ทำให้มันเป็นให้มันมีคุณค่าให้มีประโยชน์เท่าที่เรายังมีชีวิตยังอยู่ในโลกส่วนกิเลสนี่สิอ่านให้ชัดเลยว่ากิเลสใหญ่กิเลสเล็กกิเลสกลางอ่านให้ชัดแล้วเอาให้ตายกิเลสเอาให้ตายกิเลสยิ่งตายเท่าไหร่เรายิ่งเป็นคนที่เกิดดีเป็นชีวิตที่มีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างสร้างสรรค์เสียสละไม่เปลืองไม่ผลาญไม่พลาเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐตัวนี้พิสูจน์คุณพิสูจน์กันตัวนี้นั้นถ้าผู้ใดที่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็พิสูจน์ดังกล่าวนี้มาได้เรื่อยๆคุณก็จะมั่นใจว่าชีวิตนี้ทิศทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบนั้นคือทิศทางอย่างนี้นี่มหาวิทยาลัยชีวิตอันนี้แล้วเราก็เรียนกันมาสั่งสมบำเพ็ญกันมาได้นี่มันนั่งกันหนาแน่นูนี่ยาวอ้อมไปนี่ดูนี่เนี่ยอาตมาแงนจะปวดคอเลยเนี่ยอ้อมรอไปมากแน่นเต็มเนี่ยมันนั่งฟังเก่ามั่งใหม่มั่งใหม่ๆก็อาจจะฟังยากหน่อยแต่เก่าๆแล้วฟังจะชัดขึ้นชัดขึ้นยิ่งชัดขึ้นยิ่งมั่นใจยิ่งเห็นจริงก็มานั่งได้เพิ่มพูนขึ้นเนี่ยอาตมาได้ทำหน้าที่ลูกพระพุทธเจ้าแล้วได้ทำแค่นี้อาตมาก็ภูมิใจพอใจแล้วอาตมาไม่ได้เป็นบ้าๆบอๆอยู่อย่างโลกๆเอาเวลานาทีมาใช้ในการที่จะปลูกฝังสร้างมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตนี้ให้พวกเราไม่ต้องไปสร้างมหาไม่มีอะไรในชีวิตอีกนั่นเยอะแยะเขาสร้างกันอยู่เต็มแล้วก็พยายามมอมๆกันอยู่นั้นไม่ต้องงั้นมาทำอย่างนี้กันจริงๆนะอาตมาได้ย้ำได้เน้นถึงลักษณะนี้ให้ชัดให้เด่นมาหลายวันแล้วก็จะขอวิเคราะห์ต่อไปอีกในเชิงสรุปเพราะว่าชีวิตของเราถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะดิ้นมาอย่างที่ว่าแต่ต้นแล้วก็แสวงหาเงาคว้าเงาคว้ามายานึกว่ามันเป็นความสุขวิเศษเปล่าเมื่อคุณได้ข้ามขั้นมาถึงโลกุตระได้ปลดปล่อยวางเป็นการสุขอย่างสงบจากการตัดขาดหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่อะไรก็ตามใจแต่ละบุคคลคุณทิ้งไอ้นี่มันของอร่อยของเคยติดเคยชอบแล้วละมาได้เรื่อยๆๆคุณก็จะเห็นว่าความหมดภาระความไม่ต้องวนต้องเวียนไม่ต้องเกี่ยวต้องคล้องไม่ต้องอะไรอวรแต่มันก็อยู่ในโลกนี่แหละบางทีมันมาเกี่ยวมาคล้องเราด้วยซ้ำเราก็รู้เท่าทันมันจะมาทำให้เราเป็นทาสอีกไม่ได้มันจะมาทำให้เราอีกเป็นทาสอีกไม่ได้เราเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะจริงๆอยู่เหนือมันตั้งแต่วัตถุโลกจนกระทั่งถึงพฤติกรรมวัตถุต่างๆตั้งแต่ลาภเงินทองเข้าของมหาสมบัติบ้านเมืองแผ่นดินเราไม่หลงไม่ไปต้องไปแย่งเขาแล้วไม่เอาอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่เอาแล้วแผ่นดินอาตมาก็ไม่เอาแล้วแผ่นดินไม่เอาจริงๆนะไม่เอาเมื่อไม่เอาทรัพย์สมบัติในโลกจะไปทิ้งเพชรจินดายอดเพชรยอดทองขนาดไหนเราก็ไม่เกิดรสเกิดอร่อยเกิดยินดีปรีดาอะไรจากสิ่งนั้นแล้วเราก็ยังมาหลงพฤติกรรมท่านู้นท่านี้แล้วเราก็ไม่รู้มัน ว่าพฤติกรรมอย่างนี้ยังเป็นพฤติกรรมทุจริตไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือวาจากรรมวจีกรรมมันยังเป็นพฤติกรรมที่ทุจริตหรือเรานึกว่ามันอร่อยนึกว่าทำพฤติกรรมอย่างนี้แล้วนี่ดีวิเศษโก้เก๋ยิ่งใหญ่หรือแม้แต่หลงว่าพฤติกรรมอย่างนี้เป็นคุณค่าเป็นตัวอย่างอันดีงามแก่มนุษย์แล้วก็หลงมันจนสุดท้ายว่าจริงๆนั่นแหละพฤติกรรมอย่างนี้เป็นตัวอย่างของมนุษย์เป็นตัวอย่างที่ดีมีสมณะเป็นสมณะสารูปเป็นคนพฤติกรรมอย่างนี้เป็นตัวอย่างของมนุษย์เป็นตัวอย่างที่ดีมีสมณะเป็นสมณะสารูปทรงความสงบทรงความไม่เป็นไปอย่างโลกโลกแล้วดีแม้พฤติกรรมดีอย่างนี้คุณก็ทรงไว้ได้เพราะคุณยังไม่ตายจากชีวิตนี้เท่านั้นตายแล้วคุณก็ไม่มีพฤติกรรมอันนี้ต้องพลากจากมันอีกเพราะฉะนั้นตั้งแต่คุณมีพฤติกรรมที่เลวยังไม่เป็นพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นสมณะสารูปหรือเป็นพฤติกรรมตัวอย่างหรือเป็นพฤติกรรมที่ดีคุณก็ต้องปรับปรุงจากพฤติกรรมที่เลวหรือแม้แต่ว่าเราเองมีกิริยาหรือพฤติกรรมอะไรที่เป็นอย่างโลกโลกแล้วก็ละมาลดมาเลิกมาไม่ว่าวาจาที่จะไปหวานล้อมไพเราะช้อเลาะอะไรกันอยู่อย่างโลกโลกแล้วก็วางก็เลิกมาจนมาพูดเป็นอัดเป็นธรรมจนสามารถพูดขัดเกลาคนอื่นได้ตอนแรกๆอาจจะขัดเกลาเขาก็ประมาณไม่ดีบาดใจเขาไม่ศรัทธาทำให้เขาเลื่อมใสไม่ได้เขาเห็นด้วยไม่ได้จนกระทั่งค่อยๆปรับปรุงจนกระทั่งรู้ขนาดรู้บุคคลปรับปรุงวาจากรรมหรือวจีกรรมปรับปรุงพฤติกรรมกายปรับปรุงมาได้ก็เพราะว่าจิตเกิดปัญญาและจิตสามารถควบคุมได้จริงไม่ว่าวาจาที่จะไปหวานล้อมไพเราะช้อเลาะอะไรกันอยู่อย่างโลกโลกแล้วก็วางก็เลิกมาจนมาพูดเป็นอัดเป็นธรรมจนสามารถพูดขัดเกลาคนอื่นได้ตอนแรกๆอาจจะขัดเกลาเขาก็ประมาณไม่ดีบาดใจเขาไม่ศรัทธาทำให้เขาเลื่อมใสไม่ได้เขาเห็นด้วยไม่ได้จนกระทั่งค่อยๆปรับปรุงจนกระทั่งรู้ขนาดรู้บุคคลปรับปรุงวาจากรรมหรือวจีกรรมปรับปรุงพฤติกรรมกายปรับปรุงมาได้ก็เพราะว่าจิตเกิดปัญญาและจิตสามารถควบคุมได้จริงแม้แต่พฤติกรรมอย่างนี้ดีแล้วเราก็ยังจะต้องวางใจว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องไม่มีพฤติกรรมอันนี้ต้องพลากจากมันเหมือนกันเพราะที่ยังไม่ดีปรับมาดีแม้ดีแล้วก็อย่าหลงว่าเป็นของเราเรามีกายกรรมมันดีเรามีวจีกรรมมันดีมีมโนกรรมมันดีมันก็ต้องพลากจากกันสลายจากกันไม่อยู่เป็นของเราอีกในสุดท้ายทั้งพฤติกรรมทั้งมโนทั้งจิตทีนี้คุณจะมีอัตภาพวิเศษอย่างไรคุณจะมีจิตวิญญาณคุณจะมีความรู้คุณจะเป็นตัวของคุณนี่แหละยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นอาตมาเองเนี่ยว่าอาตมาบำเพ็ญธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นต่อไปเป็นมหาโพธิสัตว์สมมุตินะไปเป็นมหาโพธิสัตว์เป็นพระบรมโพธิสัตว์ไล่ความไปเป็นพุทธเจ้าขึ้นไปอีกเท่าไรเราก็มีพฤติกรรมอันดีมีความรู้อันดีมีบทบาทอันดีอันเยี่ยมอันเป็นคุณค่าแก่มนุษย์โลกมากขึ้นเราก็จะหลงว่าอันนี้ก็จะเป็นของเราไปไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอันเยี่ยมที่สุดท่านก็ทรงพฤติกรรมนั้นเรียกว่าธรรมะแปลว่าความทรงพฤติกรรมนั้นเท่าที่อายุไขที่จะทำงานไปแล้วท่านก็ไม่ได้ติดยึดว่าเป็นของเราเมื่อมันดีมันก็ดีอยู่ในโลกฝากฝังไว้ในโลกเป็นอนุสาวรีย์เป็นสิ่งที่ได้กระทำอย่างสูงสุดแล้วไว้ให้แก่โลกก็เท่านั้นไม่อะไรอาวรณ์อีกถ้าเรายังมีอะไรอาวรณ์เราอยากจะทำให้ดีที่สุดต่อไปอยู่อีกแล้วก็ต่อไปผู้ใดรู้ตัวจบมันก็จะมีตัวจบของตัวผู้ใดที่มีอรหัตผลก็จะมีอรหัตผลของตัวจะตั้งจิตเกิดอีกคิดว่าอาตมาพูดมาปานนี้แล้วพวกเราที่ได้ศึกษามาด้วยคงไม่สงสัยอรหันต์หรือโพธิสัตว์ว่ามันไม่ใช่สิ่งแยกกันแต่มันเป็นสิ่งเสริมกันถ้าไม่ได้อรหันต์ไม่ได้อรหัตผลมาสอนก็สอนผิด สอนก็เบี้ยวไปตามกิเลสที่แท้ที่ยังมีเหลืออยู่เพราะฉะนั้นผู้ใดมีอรหัตผลแล้วแม้แต่อรหัตผลขนาดโสดาก็มาสอนโสดารู้ความจริงของตนให้ได้อย่าให้ผิดให้เพี้ยนเป็นสกิทาก็สอนสกิทาเป็นอนาคาก็สอนอนาคาเป็นพระอรหันต์เจ้าไม่ได้จะไปสอนอะไรก็สอนหมดเลยเป็นพระอรหันต์สอนได้ทั้งขนาดโสดาขนาดสกิทาขนาดอนาคาขนาดอรหันต์ก็สอนไปตามความสามารถของแต่ละเจ้าของจิตวิญญาณก็สอนไปและมันก็เป็นสิ่งที่จะสืบทอดไปเรื่อยๆขนาดนั้นมันก็ยังแม้ว่าพุทธศาสนานี่ว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมแล้วดียอดแล้วมันยังต้องเสื่อมสุดท้ายมันก็ต้องยังเสื่อมอีกจึงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับผู้รู้ว่าศาสนาพุทธนั้นก็ไม่ใช่ศาสนาที่จะมีอยู่ชั่วนิรันดร์กาลเกิดแล้วก็ต่อเนื่องอยู่นิรันดร์ไม่ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าจึงมีนัยยะที่ละเอียดลึกซึ้งแยบคายกว่าศาสนาอย่างฤาษีหรืออย่างศาสนาที่มีพระเจ้าเขาว่าพระเจ้าอยู่นิรันดร์แล้วเขาก็บอกว่าศาสนาจะต้องมีนิรันดร์ไม่รู้จักว่ามันจะสูญบ้างโดยเหตุปัจจัยไม่รู้จักว่ามันจะหมดมีบ้างคราวที่มันมีคราวที่ไม่มีคราวที่มันมีฤทธิ์แรงก็มีคราวที่มันมีฤทธิ์อ่อนก็มีแต่ของพุทธละเอียดละออเหลือเกินรู้แม้แต่อายุกับรู้แม้แต่การจะตั้งอยู่ก็จะเสื่อมไปรู้แต่การเกิดการตั้งอยู่การเสื่อมไปเป็นครั้งเป็นคราวที่ชัดแจ้งไม่ได้หลงไหลไปว่ามันจะต้องอยู่นิรันดร์ขนาดดีที่สุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่มาช่วยประคองไม่มาช่วยมาทำการบูรณะให้เป็นบูรณภาพเกิดเสมอด้วยสุดสามารถของเราเรามีความสามารถเท่าไรเราก็ทำให้อย่างแรงอย่างสุดความสามารถของเราไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดมันก็จะต่อมันก็จะเสริมสร้างเสริมหนุนไปเรื่อยเท่าที่เรามีบารมีผู้ใดยังเป็นนักเรียนอยู่ยังสอนใครไม่ได้ก็ไม่ต้องสอนไม่ต้องไปที่ได้แอคอะไรมากมายพลาดพลั้งเปล่าๆผู้ใดสอนได้ก็สอนผู้ที่มีภูมิแล้วสอนได้ไม่สอนนั่นสิเป็นกิเลสแท้ๆยังมีตัวตนยังมีความเห็นแก่ตนสอนได้มีภูมิแต่ไม่สอนขี้เกียจเบื่อสอนแล้วมันไม่ค่อยได้เอาไม่ค่อยได้ก็เราไม่เก่งหนึ่งเราไม่เก่งที่มันเลือกบุคคลหรือไม่มีวิธีการสอนที่เก่งสอนไม่ได้นะสองสอนไม่ได้ก็เพราะว่าตัวเขาเองผู้รับของเขาไม่เก่งไม่ดีเราจะไปทำยังไงเราก็ทำให้เขาดีได้คุณก็หล่อเขาขึ้นมาให้มันดีทีเอาพิมพ์กดเลยปักเอาเป็นคนดีนะไม่ดีนี่สอนไม่ได้เอาพิมพ์หล่อใหม่เลยมันทำได้ที่ไหนเรามันก็มีเหตุปัจจัยจากเขากับเราเท่านั้นเองเพราะเราจะทำอย่างไรเราให้เขาที่ไม่ค่อยรู้นี่แหละให้รู้ได้เราก็จะต้องประมาณเราก็จะต้องพยายามเป็นเทวดาแทรกอาหารทิพย์เข้าในขุมขนเขาให้ได้ถ้าเผื่อเขาไม่รับถ้าเขารับอ้าปากมากรอกมันก็ดีทีเนี่ยตมาได้จัดงานขึ้นเอามานะมาจะกรอกมันนั่งให้กรอกนี่บางคนนั่งให้กรอกไปก็กรอกไปแล้วก็แหมมันชักจะไม่ไหวแล้วให้กรอกก็กรอกไปได้หน่อยนึงก็รู้สึกตัวว่าเอ๊ะเรามาให้ท่านกรอกดีกว่าเอาใหม่ตื่นขึ้นมาใหม่เอ้าให้ท่านกรอกกรอกไปได้อีกหน่อยๆก็แหมชักจะตื่นไม่เอาอีกแล้วไม่ไหวอีกแล้วกรอกตื่นขึ้นมารู้ตัวกรอกมาใหม่คุณเองคุณนำตัวคุณมาให้อาตมากรอกเพราะคุณเข้าใจเพราะคุณศรัทธาเพราะคุณเลื่อมใสเพราะคุณเห็นจริงอาตมาก็กรอกแม้คุณไม่ให้อาตมากรอกอาตมาก็จะทำอาหารทิพแทรกขุมขนแต่มันก็น้อยขนาดมากรอกไม่ค่อยเข้าเลยแล้วจะไปแทรกขุมขนมันจะไปเข้าง่ายที่ไหนหรอแต่จำเป็นนะสุดทางก็ต้องพยายามอย่างอาตมาเนี่ยพยายามแทรกอาหารทิพไปแทรกมวลแม่ไม้ลอยไปนะให้เป็นพลังไปฝากลมฝากฟ้าไปบางทีก็ไปถูกหูกระทะไปถูกหูกะทิเข้าไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะโดยตรงเขามีมานะเขาไม่ยอมฟังเทวดาใหญ่ๆนี่อาตมาต้องแทรกอาหารทิพย์เข้าไปในขุมขนเอาไปให้ตรงๆเขาไม่เอาหรอก ขาใหญ่เขาไม่รับหรอกแต่เขาก็ค่อยๆบางคนแอบอ่านหนังสืออาตมาอย่าบอกใครนะตรงๆเห็นคนอื่นคนอื่นเขาเห็นว่าอ่านหนังสือพระโพธิสัตว์ไม่ใครเขาเห็นแต่ลับๆแล้วเอามาอ่านแหมตาตีอ่านอย่างนี้ก็มีนะเขาเรียกอิทธิภาโวเขาเรียกอิทธิภาโวลักษณะนี้เป็นลักษณะสันดิ้งเขาเรียกลักษณะสันดิ้งอิทธิภาโวนะจะเอาก็ไม่เอาแหมเหลี่ยมนักกระบิดกระบวนนักถ่านอนอย่างนี้อายเหนียมจะเอาก็ทำเป็นปิดเปิดๆนะไม่เข้าเรื่องนะอาตมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่หลงตัวหรือเหลืองตัวอะไรหรอกเพราะทุกอย่างทุกอันเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาก็อยากได้แต่เสร็จแล้วยังไม่รู้ตัวเองเขาก็ทำกระบิดกระบวนทำอะไรอะไรบ้างก็แล้วแต่บางคนไม่มีปัญหาเปิดเผยเลยก็รับส่วนนั้นส่วนนี้แม้จะมีมานะเอาตัวเองมาฟังไม่ได้ก็อ่านหนังสือเพราะเราจะพยายามสะพัดหนังสือไปอาตมาเข้าใจเรื่องมานะนี่มากขึ้นพอเปิดพยายามเปิดทางหรือว่าแทรกซ้อนลงไปแทรกไปตามสายลมแทรกไปตามอากาศอย่างที่ว่านี้บ้างหรือเป็นแม้แต่ตัวหนังสือเป็นหนังสือไปบ้างอะไรบ้างนี่เป็นวิธีการที่เราจะทำอาหารทิพย์เข้าไปแทรกในขุมขนคนส่วนคุณนั้นที่มาตรงๆเลยมาก็อ้าปากมาตั้งแต่ปากทางเลยเอากรอกรอดิฉันกรอกับผมเถอะนั่นนะบุญแล้วเอาเถอะขนาดนั้นมันก็ยังไม่ค่อยเข้าเลยนะกรอกการเพราะคุณก็รับทรัพย์เอาไปไม่เคยเก่งอย่างหนึ่งสองอาตมาก็ยังปั้นได้เก่งเท่านี้ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็คงนั่งขนาดนี้ก็คงโอ้โหบรรลุเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์กันเป็นแถวๆเพราะท่านเก่งท่านเรียบเรียงเก่งท่านฉลาดท่านรู้มุมเหลี่ยมท่านมีปฏิสัมภิทาญาณวิเศษอาตมาปฏิสัมภิทาญาณก็สะสมอยู่มันก็ยังไม่เก่งวิเศษเท่าท่านอิทธิวิธีของอาตมาก็ยังไม่ช่ำชองยังเป็นจอมกระบี่ที่ยังจะต้องฝึกฝนต่อไปอีกนะก็ได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่มากไม่เก่งมีผู้เก่งกว่าอาตมาแม้ยกเทียบพระพุทธเจ้าแล้วก็ชัดเจนนี่เทียบไปเพื่อให้เห็นให้รู้จริงว่าเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ทำไปคนที่มาให้กรอกก็กรอกไปช่วยเหลือกันไปถ้าคุณแน่ใจว่าคุณมาเอาอาหารทิพย์นี่จริงแล้วคุณก็ได้พิสูจน์กันไปคุณก็ได้รู้ว่าการได้ว่างเบาสบายเลิกละจากโลกียะอย่างโน้นนี่เป็นความสุขที่วิเศษกว่าวูปสโมสุขสุขที่วิเศษสุขที่พิเศษเป็นสุขเพราะสงบเพราะหลุดละจางเลิกมาได้ตั้งแต่ที่คุณรู้ชัดว่านี่โถหยาบๆงี้รู้แล้วเลิกได้แล้วคุณก็เห็นผลคุณจะเป็นคนมีดวงตาเห็นธรรมเองว่าอ้อเลิกละมาได้แล้วมันเป็นคนดีมันวิเศษอย่างนี้ตั้งแต่ฐานต้นๆที่อาตมาก็ไม่พูดซ้ำไม่พูดซ้อนตั้งแต่โลกอบายไปจนกระทั่งโลกกามโลกกระทำจนกระทั่งถึงโลกอัตตาโลกจิตวิญญาณโดยตรงสะอาดไม่ซับไม่ซ้อนนะคุณทำได้และเมื่อทำได้แล้วก็ขอย้ำยืนยันอีกว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเราได้แล้วเราเป็นประโยชน์ต่อท่านเราได้แล้วถ้าถูกตรงจริงแล้วพออรหัตผลเกิดแล้ววิมุตติเกิดวิมุตตินั้นสมบูรณ์แล้วต้องสอนคนอื่นวิมุตตินั้นไม่ค่อยสมบูรณ์มันก็จะมีตัวตนมันก็จะไม่ค่อยสอนอยากสอนคนอื่นหรือสอนคนอื่นไปแล้วก็ไปถูกอันโน้นถูกอันนี้ต่อต้านถูกอันนี้ย้อนแย้งถูกอันโน้นตอบโต้มาไม่ค่อยได้สมใจเรายอมเขาไม่ได้แล้วเราก็ยังมีตัวมีตนอยู่ก็เรื่องละอาก็เบื่อก็ไม่เอาวะไม่เอามันยังมีอิทธิภาโวอยู่ทั้งนั้นน่ะไม่เอาเป็นอยู่นั้นแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ที่สมบูรณ์แล้วโดยขั้นโดยตอนยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วจริงอรหัตผลสมบูรณ์แล้วโพธิกิจโพธิสัตว์ต้องเกิดต่อทันทีเป็นอันเดียวกันนะสอนเขาจะสอนไปอย่างฝีมือไม่เก่งเลยมาลื้อถือเป็นหมอผ่าตัดที่แหมมืดมีก็อีกคิลเลอร์เธอถือไปผ่าตัดให้เขาก็บอกเขาก็ร้องโอ้ยโอ้ยถีบเราเปี้ยงเลยก็เออมันเราไม่เก่งเว้ยผ่าตัดเขาเจ็บเกินไปเขาจะด่าเขาจะว่าเขาจะอะไรต่ออะไรพระอรหันต์ไม่มีปัญหาเลยเพราะยอมสุดที่แล้วมันไม่ใช่ตัวยอมแพ้เรานะก็คนเขาด่าเขาว่าเขาอะไรแต่ไรถ้าไม่ใช่เพราะเราคนอื่นก็เข้าใจผิดแล้วมาด่าเราฟรีๆก็มันเรื่องความโง่ของเขาอะแต่ถ้าเพราะเรา เอ้าเราก็จะไปว่าอะไรเราอุตส่าห์เจตนาดีกับเขาแต่เพราะความไม่เก่งของเราอย่างสมมุติแล้วว่าเหมือนหมอผ่าตัดมีดกีเธอไปเฉือดไปเฉือนเขามันก็เจ็บมันก็ไม่ทนไม่ไหวก็ทนไม่ไหวก็ถีบมั่งทีก็ไปว่าอะไรก็เพราะเหตุแห่งเราทำเขาไม่ประณีตทำเขาไม่ดีมันก็มีผลสะท้อนโต้ตอบเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ไม่โกรธเขาเพราะว่าเป็นเหตุจากเราเพราะอาตมาไม่โกรธอาตมาสอนพวกคุณนะพวกคุณก็ไม่ชอบใจมาย้อนมาแย้งเอามั่งมาด่าเอามั่งอะไรมั่งอาตมาไม่โกรธหรอกพูดอย่างนี้พอได้ทีก็เลยด่าใหญ่เลยซะละ อาตมาไม่โกรธหรอกนะแต่ว่าผู้ที่ด่าผิดจริงๆนี่นะมันก็บาปด่าผิดจริงๆด่าอาตมาให้ถูกแล้วไม่บาปหรอกด่าผิดนี่บาปใครด่าอาตมาผิดบาปทุกคนที่บอกว่าคนที่ไปเพ่งโทษไปตำหนิติเตียนอย่าว่าจะถึงคำด่าเลยตำหนิติเตียนพระอริยเจ้านรกเท่าไหร่11ขุมที่ท่านว่าไว้เนี่ยผู้ติเตียนพระอริยเจ้าเนี่ยได้นรก11อย่างที่เราก็เคยเอามาแม้แต่อัดเทปก็ยังเทปอัดมาแล้วนรก11แบบเพราะไปติเตียนพระอริยเจ้ามันมีสัจจะอย่างนั้นนะเราก็ต้องระมัดระวังนะเราจะด่าหรือว่าจะตำหนิพระอริยะเนี่ยมันตำหนิไม่ตรงแล้วมันนรกจริงๆนะถ้าใครเข้าใจซับซ้อนเกินกว่าที่อาตมาพูดนี้นรกคืออะไรอย่างไรแล้วมันก็จะยิ่งชัดนะเพราะมันเป็นจริงแต่ถ้าตำหนิถูกไม่เป็นไรหรอกตำหนิถูกอาตมาก็ขอบคุณคุณก็ได้บุญด้วยได้บุญนะตำหนิถูกได้บุญนะคุณตำหนิถูกได้บุญทักท้วงตำหนิอันนี้ไม่ดีไม่ถูกนะดีเป็นบุญตำหนิไม่ถูกเป็นบาปเพราะฉะนั้นเสี่ยงเหมือนกันเราเองก็ไม่ใช่พระอริยะแล้วไปตำหนิพระอริยะเราจะไปรู้เท่าทันหรือเราไปแถมไปตำหนิท่านด้วยอาตมาสงสารพวกเราทั้งคารวาสและพระที่บวชแล้วเพ่งโทษอาตมาเห็นว่าอาตมาบกพร่องอันนั้นบกพร่องอันนี้อย่างโน้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็แพ้ภัยตัวไม่อยากอยู่ร่วมแล้วไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไปอาตมาก็พยายามย้อนถามว่าเขาเก่งกว่าอาตมาแล้วหรือเขาดีกว่าอาตมาแล้วหรือก็ยอมรับนะว่ายังเอายังก็เอาสิสิ่งดีอาตมาก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่เพ่งสิ่งดีไปเพ่งสิ่งเลวของอาตมาทำไมแท้จริงก็เข้าใจไม่ได้ว่าสิ่งที่อาตมาเนี่ยอนุโลมมาอย่างนี้เพื่อผู้นั้นผู้นี้ไม่ใช่อาตมาเสพไม่ใช่อาตมาต้องการทำอย่างนี้เพื่อเสพให้แก่ตัวเองจริงสิ่งอนุโลมลงมามันก็เป็นเรื่องเป็นรูปต้องให้ทาให้สีบ้างต้องให้ของหวานบ้างใส่น้ำตาลชโลมบ้างอะไรพวกนี้ก็คือการอนุโลมยืดหยุ่นย่อหย่อนมาในสภาพยืดหยุ่นย่อหย่อนอย่างนั้นมาให้เขาโดยอาตมามีสติสัมปชัญญะอนุโลมแก่เขาอาตมาหย่อนไปไม่ใช่ตัวเองไปโจมจอมโจรบัณฑิตแฝงเสพอันนั้นจะรู้จิตอาตมาได้อย่างไรไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เพ่งว่าไม่น่าทำอย่างนี้เลยไม่น่าหย่อนอย่างนี้ไม่น่าทำอะไรต่ออะไรไปงี้คนเหล่านี้นี่ไม่เข้าใจแล้วก็ประมาทเพ่งโทษอาตมาก็บาปบาปที่เห็นก็คือเมื่อเพ่งมากๆเข้าก็ชักจะเสื่อมศรัทธาเมื่อเสื่อมศรัทธาครูบาอาจารย์มันก็เลิกการต่อไปก็เป็นครูบาอาจารย์กันไม่ได้เขาก็ไม่นับถืออาตมาเป็นครูบาอาจารย์เขาก็ตั้งตนเป็นอาจารย์ซะเองหรือไปหาอาจารย์ใหม่มันก็เท่านั้นเองฟังดีๆไม่เห็นยากอะไรแล้วหลายคนก็เลิกออกไปไม่ไปหาอาจารย์ใหม่ก็ตัวเองก็ใหญ่อยู่นั่นน่ะเป็นอาจารย์ตัวเองถ้าไม่เป็นอาจารย์ตัวเองก็ไปหาอาจารย์ใหม่อ้าวก็ขออาตมาก็ถึงให้พรก็ขอให้พบพระโพธิสัตว์ที่ใหญ่กว่าอาตมาหรือดีกว่าอาตมาหรือเก่งกว่าอาตมาหรือสามารถยิ่งที่จะช่วยกันได้ไม่ใช่อาตมาพูดประชดนะจริงๆก็หวังดีต่อแม้ว่าจะไม่อยู่กับอาตมาไม่ให้อาตมาอบรมไม่ให้อาตมาสอนแล้วเพราะเสื่อมศรัทธาแล้วก็ขอให้พบผู้ที่ช่วยเหลือกันเถอะอย่าไปให้ถูกหมาคาไปกินเลยถ้าออกไปแล้วถูกหมาคาไปกินก็ยิ่งน่าสงสารใหญ่นี่ไม่ได้พูดส่อเสียดหรือว่าประชดประชันแดกดันอะไรนะก็ถ้าเผื่อว่าไปพบอาจารย์ดีก็ได้สูงไปถูกหมาคาไปกินอ้าวก็ถูกผีก็ตามถูกหมาก็ตามดึงไปกินมันก็น่าสงสารน่ะสิแล้วคุณจะแน่ใจอย่างไรว่าคุณจะไปถูกหมาคาไปกินแล้วไปถูกผีเอาไปกินแล้วผีกับหมามันเยอะนะในสังคมโลกขนาดนี้น่ะอาจารย์ใหญ่ๆที่จะช่วยคุณได้เลยหายากนะใช่ไหมเสี่ยงที่จะออกไปเนี่ยเ พราะหมากับผีนี่มันเยอะนี่เป็นสื่อแทนนะอาตมาก็พูดให้ฟังว่าคุณคงรู้ว่าหมายถึงอะไรที่จะฆ่าไปกินที่ว่าเนี่ยคืออะไรมันเยอะจริงๆในสังคมโลกแต่อาจารย์ที่จะสูงกว่าคุณได้คุณก็ยิ่งมีมานะด้วยแม้ฉันก็หนึ่งเหมือนกันออกไปแล้วไม่เป็นอาจารย์ตั้งตนเป็นอาจารย์เองก็ไปหาอาจารย์หายากนะยิ่งมีมานะแล้วยิ่งหายากฉันก็แน่คนหนึ่งนี่ว่าหายากอาตมาเห็นรอยเต้งๆกันอยู่เยอะนี่หลุดออกไปแล้วก็เต้งๆเต้งๆอย่างนั้นนะหาอาจารย์ก็ไม่ได้แล้วก็อยู่ไปอยู่ไปอาตมาก็เห็นหมามันค่อยๆใช้ฤทธิ์แรงแม่เหล็กดูดไปดูดไปเรื่อยๆอยู่ไม่กันถึงชักเขย่ออยู่กับพวกหมาพวกผีอยู่นะหลายๆคนก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไปหมาเอาขาไปกินข้างนึงแล้วบ้างหมาเอาแขนไปกินข้างนึงแล้วบ้างเอาลูกตาไปกินข้างนึงแล้วบ้างเห็นอยู่อาตมาเห็นอยู่แต่ช่วยไม่ได้เพราะคนที่เต็มใจให้ช่วยยังช่วยยากแล้วคนที่ไม่เต็มใจให้ช่วยจะช่วยเขาได้อย่างไรฟังดีๆอาตมามีงานคนที่เต็มใจให้ช่วยก็ยังมีอยู่เยอะอาตมาไม่ตกงานอีกแล้วเพราะฉะนั้นจะให้อาตมาไปง้อคนที่จะไม่เต็มใจให้อาตมาช่วยยากไม่ใช่อาตมาหยิ่งอะไรแต่อาตมามีงานเวลาก็มีเท่านี้วันหนึ่ง24ชั่วโมงคนเต็มใจให้ช่วยก็บอกแล้วว่ายังช่วยได้ยากและคนไม่เต็มใจให้ช่วยอาตมาจะเป็นดันทุรังช่วยได้ยังไงเหมือนกับปิดปากก็บอกแล้วยัดไม่เข้ายัดไม่เข้าคนอ้าปากบอกแล้วอ้าปากมาเองยัดไม่ค่อยเข้าเลยแล้วปิดปากแล้วมันจะไปยัดเข้าตรงไหนกันแล้วมันไม่เกิดผลอะไรแน่นอนเพราะอาตมาไม่โง่ที่จะไปยัดคนปิดปากยัดคนเปิดปากก็มีคนมาให้เปิดปากให้ยัดอยู่แล้วก็ยัดยังไม่ค่อยเข้าอย่างบอกแล้วว่าอาตมายังไม่เก่งเท่าไรเพราะงั้นคนที่เปิดปากก็ช่วยเขาอยู่เต็มที่มีเวลาวันนึง24ชั่วโมงก็เท่านี้เพราะจะไปบอกว่าอาตมาใจดำไม่ช่วยคนนั้นคนนี้เขาเองไม่ช่วยตัวเขาต่างหากเพราะงั้นคำที่ทางศาสนาคริสต์ก็บอกว่าพระเจ้าจะช่วยผู้ที่ช่วยตนเองเท่านั้นจึงสำคัญพระเจ้าจะช่วยผู้ที่ช่วยตัวเองก่อนเท่านั้นถ้าตัวเองไม่ช่วยตัวเองก่อนนำตัวเองเข้ามาศรัทธาเลื่อมใสภาคเพียรเห็นจริงให้ได้ยินดีให้ได้และเต็มใจอ้าปากให้จริงๆนะขนาดตัวเองอาตมาก็พูดแล้วอ้าไปได้ก็หมดแล้วไม่ค่อยจะไปรอดแล้วขนาดนั้นมันยังต้องเพียรตั้งเท่าไหร่เล่าก็แสนจะรู้กันอยู่อาตมาว่าอาตมาใช้ภาษาง่ายๆนี่สื่อลักษณะทำอะไรให้พวกคุณเข้าใจเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่าเรามาเข้ามหาวิทยาลัยชีวิตนี้มันไม่ง่ายเลยอำนาจดึงดูดของมหาไม่มีอะไรในชีวิตนี้มันแรงมันมากยิ่งยุคการอย่างนี้ใกล้กาลยุคใกล้มิกสัญญีเข้าไปแล้วมากหลากหลายเหลือเกินนะอาตมาจึงบอกว่าเห็นใจผู้ที่เขาเองเขาไม่เข้าใจอวิชชาแม้มาเพ่งโทษอาตมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่อาตมาออกตัวเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พวกคุณมาเพ่งโทษนะถ้าคุณจะเพ่งโทษก็ นิมนต์เลยเชิญบาปหรือบุญคุณก็คิดเอาเองไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรหรอกนะอาตมาก็ไม่จะไปห้ามได้อะไรแล้วก็ใครจะไปห้ามได้อยากเพ่งโทษอาตมาเห็นอยู่เดี๋ยวนี้แม้แต่พระพวกเรานี่ก็หลายคนเพ่งโทษอาตมาจนแพ้ภัยตัวอาตมาก็ไม่รู้จะสอนยังไงอาตมาก็พูดนะบอกอย่างนี้ก็บอกแม้แต่คุณคารวาสนี่หลายคนขณะนี้ก็มานั่งเพ่งโทษอาตมาก็หลายคนเพ่งแล้วก็แพ้ภัยตัวก็ค่อยลอยก็ค่อยหลุดไปก็หลุดก็หลุดก็น่าสงสารอาตมาก็ได้แต่อวยพรอย่างที่ว่าก็ขอให้อย่าไปเจอหมาฆ่าไปกินขอให้เจอพระโพธิสัตว์หรือพระอริยะหรืออาจารย์ที่ดีๆช่วยได้บ้างไม่ได้พูดประชดประชันอะไรพูดด้วยจริงใจเพราะอาตมาว่าอาตมามีความจริงใจว่าควรปรารถนาดีต่อกันในมนุษย์โลกและมนุษย์โลกไม่ปรารถนาดีต่อกันแล้วใครจะมาปรารถนาดีต่อกันได้อีกมนุษย์โลกต้องปรารถนาดีต่อกันช่วยกันเท่าที่เราจะช่วยกันได้เมื่อเขาไม่ให้ช่วยก็สุดทางดังที่กล่าวแล้วนะมันพวกเราอยู่ด้วยกันนี่ก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมันมีความระมัดระวังอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะว่าเราอย่าไปจะช่วยคนอื่นเขาก็ต้องประมาณต้องคำนวณมันยากยากบางทีเราก็เจตนาดีเพื่อจะช่วยเขาบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราช่วยเขามันมีความเคยชินช่วยเขาหมัดหนักไปจะช่วยเขาทีก็ป้าบอ้าวไม่เจตนาทำไมป้าบเขาแล้วอ่ะนะมันชินเพราะทั้งไม่เจตนาทั้งเจตนามีสติสตังมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อที่จะช่วยกันอย่าให้มันไปด้วยไม่เจตนา ทำอะไรโดยไม่มีเจตนาไม่มีสติสัพชัญญะควบคุมในการทำกรรมทุกกรรมบกพร่องได้ทั้งสิ้นขนาดที่เรามีสติสัพชัญญะปัญญาประมาณดีๆแล้วช่วยเขามันยังบกพร่องได้ป่วยการกล่าวไปใหญ่กะที่ไม่เจตนาไม่เต็มใจไม่สังวรระวังอย่างแหมอุตสาหะวิริยะทำให้ดีที่สุดถ้าไม่แล้วมันก็เลิกกันดีมันก็ต้องพลาดพลั้งได้ขนาดประคองแล้วประคองอีกพยายามประมาณแล้วประมาณอีกอาตมาว่าอาตมาพยายามอยู่นะตลอดเวลาเลยไม่อยากให้ใครได้รับสิ่งที่มันไม่พอดีหรือไม่เหมาะสมไม่วิเศษสุดถ้าเราปั้นสิ่งที่วิเศษสุดได้อยู่ทุกเมื่อทุกเมื่ออาตมาเลวหรืออาตมาถ้าจะมีสติสัพพัญญะปัญญาประคองทำให้ดีอยู่ทุกเมื่อทำอะไรกับใครก็ทำให้ดีอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องไปประชดประชันแดกดันสิ่งไม่ดีออกไปไม่ประชดประชันมันก็เลวแล้วไม่ประชดประชันทำแล้วพลาดพลั้งมันก็ยังไม่ดีเลยเรื่องอะไรจะต้องไปทำไม่ดีฟังธรรมะออกให้ชัดๆว่างั้นประคองแล้วประคองอีกมันพลาดก็ขออภัยเท่านั้นเองมันไม่สมบูรณ์มันไม่ดีสุดก็ขออภัยมีเท่านั้นนะว่าในมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตอย่างนี้อย่างอาตมานี่อาตมาก็ได้พยายามภาคเพียรมีชีวิตเพื่ออย่างนี้และอาตมาแน่ใจว่าอาตมาเข้าใจถูกแล้วอาตมาจะทำอย่างที่กล่าวมาเนี่ยไปตลอดตายใครเต็มใจมาก็มาใครไม่เต็มใจก็อย่าหาว่าอาตมาใจดำอาตมาไม่ใจดำอาตมาสงสารบอกแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแม้จะตัวเองจะดึงตัวเองออกไปนั้นไม่ยากหรอกใครจะดึงตัวเองออกไปก็ง่ายเพราะเข้ามาอาตมาก็ไม่ได้ดึงเข้ามานะคุณเข้ามาเองบอกแล้วคุณเข้ามาก็เข้ามาเองคุณจะออกไปคุณก็ออกไปเองอาตมาไม่ได้ไปบังคับเพราะฉะนั้นแม้แต่ออกไปอาตมาก็ไม่ได้ขอร้องจะเข้ามาอาตมาก็ไม่ได้ขอร้องจะขอร้องเหมือนกันสำหรับบางคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วเลวจัดจนกระทั่งเป็นตัวเชื้อโรคเป็นตัวนิวแซงเป็นตัววุ่นวายทำให้หมู่กลุ่มเขาไม่สันติไม่เกิดการเจริญอาตมาก็จะขอร้องหรือหากรรมวิธีขับดันออกไปอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เมตตาอาตมาย่อมเมตตาสรรพสัตว์เพราะสรรพสัตว์ตัวร้ายๆไปทำให้อื่นเขาเสียตั้งมากและตัวเองก็ไม่ได้ดีอะไรตัวเองก็เป็นบาปอาตมาก็ต้องปลดเขาออกไปเพื่อเขาไม่เป็นบาปและคนอื่นเขาก็จะได้มีเสียผลฟังให้ออกเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ไม่เมตตาเมตตาเพราะเขาสร้างบาปเขามาอยู่ที่นี่เขาก็มานิวแซนวุ่นวายทำชั่วทำไม่ดีอะไรเลอะเทอะเปรอะเปื้อนอยู่ในนี้ตัวเขาเองก็ไม่ได้อะไรแล้วเขาได้อะไรเขาก็ได้บาปเพราะก็ต้องหากรรมวิธีที่จะปลดเขาออกไปขอร้องให้ออกไปหรือว่าหาวิธีอะไรมาตรการอะไรก็ตามใจให้ออกไปเสียมันก็จะได้เจริญกันผู้อื่นก็จะได้เจริญตัวเองก็จะได้ไม่ก่อบาปก็มีเท่านั้นเป็นถ้าจะขอร้องสูงสุดซึ่งก็ทำอยู่มีมาตรการเหล่านี้อยู่ถ้าเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์แล้วอาตมาก็ได้วิเคราะห์แล้วแบ่งให้ฟังแล้วก็มีอยู่สองทิศสองทางโลกียะกับโลกุตระสองทางนี้เท่านี้เพราะอาตมาแน่ใจว่าเรื่องตายเรื่องเล็กเรื่องตายมันเคยตายมาแล้วไม่รู้กี่ตายใครไม่เคยตายซึ่งอาตมาก็เคยยกสูตรให้ฟังแล้วว่าคนไม่เคยตายมันไม่มีแม้แต่สูตรกองภูเขากองกระดูกคุณถ้าจะเอาคุณสัตว์แต่ละคนแต่ละคนได้เกิดได้ตายมาเอากระดูกประกองเท่าภูเขาเวบุรบรรพตหรือแม้แต่จิ้มลงไปในที่ดินทุกแห่งนี้ไม่มีที่ไหนเลยไม่มีสัตว์ตายไม่มีคนตายจิ้มลงไปที่ไหนก็มีทุกที่มันตายกันมาทับถมแผ่นดินนานับชาติมาแล้วอาตมาพูดอย่างนี้เหมือนพวกสัสตะทิฏฐิแต่ศึกษาดีๆอาตมาไม่มีสัสตะอาตมาเข้าใจสัสตะเพียงพออุเฉทเพียงพอแต่เขายังเถียงกันอยู่มากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็เถียงกันไปอาตมาไม่ต้องเถียงแล้วอาตมาไม่สงสัยอาตมาไม่เอียงไม่เทอะไรอาตมามีความรู้ทั้งอุเฉมีความรู้ทั้งสัสตะแล้วก็พยายามให้คุณกลางให้คุณเป็นไปด้วยอย่างสมดุลเพื่อที่จะสร้างสรรค์ตัวเองให้มีคุณค่ามีประโยชน์ในสังคมมนุษย์หรือความเป็นมนุษย์ของคุณคุณได้สังคมได้มันอยู่อันเดียวกันคุณไม่ได้ดีสังคมไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นในมหาไม่มีอะไรในชีวิตนั้นเขาทำคนไม่ให้ได้ดีอย่างแท้จริงมันยังมีแฝงมีซ่อน แต่มหาวิทยาลัยชีวิตนี้มันมีสิ่งที่ทำให้เราได้ดีแล้วมีประโยชน์ตนและท่านอย่างแท้จริงช่วงนี้ก็10 นาฬิกา 40 นาทีพอดีก็ขอจบเพียงเท่านี้